إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خطبتنا اليوم بمشيئته سبحانه خطبة يتو يليو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه الاجتهاد في طاعة الله والاجتناب عن معصية الله خطبة يتو يليو نكجتهيدي كتك جنبو زيما لكفاني اتيفكم تي الله سبحانه وتعالى نا كجيبوشا نجنبو زيما لكمواسي الله سبحانه وتعالى نتفهمو كوامبا سيسي توبو كاريبو نموزي متكوفو ورمضاني كما فيلي أمابو tulivyokuwa tumenasihiana katika Ijumaa ambazo kwa zimepita kwamba watu wajiandae na mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tujitahidini katika jambo zima la kukumbushana katika jambo la kufanya bidii na kufanya jitihada katika jambo zima la kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hili ni jambo ambalo mtu atakapokuwa ameshikamana nalo yeye atafikia katika pahala ambapo palipokuwa pazuri sana, na huyo mja atakuwa karibu sana na الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى نسمع والذين جاهدوا فينا نوال أما وينك جتهيدك وعجله تسيسي لنهدينهم سبلنا سيسي تتوانغوزا وجهاو كتكنجازيتو وإن الله لمع المحسنين نكوهكيك الله سبحانه وتعالى يقف موجا نوال أما وينك تيلا لوكوا مزوري يلي أمايو Allah subhanahu wa ta'ala aliyashusha kwa mtume wake akawataka waja wake wayatekeleze hayo na wajiepushe yale ambayo wao waja ambao walikuwa wamekatazwa mambo hayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mufassiruna, wamesema wafasirina Qur'ani haula hadhihi al-aya, kuhusiana na aya hii, jahadu anfusahum, hawa ni wale ambao walojitahidi katika nafsi zao wakahakikisha nafsi zao wanazitoa katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na wanazieka nafsi hizo katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ansabu abadanahum, na wakasimamisha viwiliwili vyao fi da'wati ila Allah, katika jambo zima la kuzilingania nafsi zao na katika jambo zima la kuwalingania wengine katika jambo la kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwelekea Allah na kushikamana na Allah, litolabi mardhatihi, katika jambo zima la kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema ikiwa watu wamefikia hapo ya kufuata njia zake, ya kufuata mambo ambayo atakawapelekea wao wakazipata radhi za Allah, Allah anasema lanahdiyannahum sublana, sisi tutawaongoza waja hao katika jambo zima la kuzipata radhi za Allah, tutawaongoza katika zile njia zetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qalu, hawa fasirina Qur'an wakasema turuka almusilatu, hizo ni njia wakasema turukal khairi, hizo ni njia za khairi, almusilata ila ridwanillahi, ambazo zenye kumfikisha mja katika kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Binasri wal auni, kwa kupata nusra na kwa kupata msaada. Wa man kana ma'ahu lam yukhdhal, na yule ambaye atakayekuwa pamoja na yeye kuna radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye atakayekuwa katika maisha yake ameridhiwa na Allah na yuko pamoja na radhi za Allah, lam yukhdhal, huyu hatoachwa mkono, lakini masikitiko na hasara itakuwa kwa yule ambaye alikuwa yeye yuko mbali sana na kuzipata radhi za Allah, ikawa yeye anaishi katika huu ulimwengu lakini ni mja ambaye alikuwa amekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu kwake yeye kuna hasara, na huyu kwake yeye ndiye ambaye atakiachwa mkono, lakini yule ambaye alikuwa ameridhiwa na Allah, lam yukhdhal, huyu hatoachwa mkono, na huyu atakuwa katika pahala ambapo palipokuwa pazuri. Faya man ta'lam, basi ewe ambaye mwenye kutambua, annaka faqirun, kwamba wewe ni mwenye kuhitajia, ila maradhati llahi, katika kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqillaha, basi mwogope Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubayyi awqataka, wala usipoteze nyakati zako ambazo wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria kuishi katika huu ulimwengu. La tubayyi awqataka, usipoteze nyakati zako, bima la yurdhi Allah, kwa kuyafanya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yalikuwa hayamridhishi, mambo ambayo Allah yanamkasirisha, mambo ambayo Allah anayachukia, usije ukapoteza nyakati zako kwa kuyafanya mambo hayo. Fa inna mura'atal awqati, kwa sababu tufahamu jambo la kuchunga wakati, mina alamati tayakubi, hili jambo hili inaonekana kwamba mtu akiwa anachunga nyakati ni katika alama za kuonyesha huyu mtu yuko macho, za kuonyesha huyu mtu yuko makini, za kuonyesha kwamba huyu mtu anajitambua yeye. Ikawa anachunga wakati tangu kuamka kwake, akajua mimi naamka hivi sasa, kuna ibada inasubiri ya swala alfajiri, baada ya swala alfajiri hapa kuna adhkari, baada ya kumaliza adhkari labda baada ya kuchomoza jua kuna swala labda ya dhuha, na nahitajika mimi nisome Qur'ani, nahitajika nifanye utiifu huu, nahitajika nifanye utiifu ule. Huyo anahesabika kwamba yeye ni katika mtu ambaye alikuwa yuko macho, anahesabika kwamba yeye ni katika mtu ambaye alikuwa yuko makini, anahesabika yeye kwamba mtu huyu la yubayyi waqatahu, haupotezi wakati wake, kwa sababu jambo la kupoteza wakati ni katika mtu, kuna hasara ambayo ilikuwa kubwa sana, na mtu kuchunga wakati ni katika alama za kuonyesha kwamba huyu mtu yuko makini sana. Fahani'an, basi hongera, liman taraka dunia, kwa yule ambaye alikuwa ameiacha dunia, akawa yuko mbali na dunia, kabla antaturukahu, kabla hiyo dunia haijamwacha yeye, akawa yeye wakati wake wote anautumia katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na anahakikisha nyakati kuanzia kuamka kwake mpaka kuingia jioni, mpaka anarejea pale pale ambapo alipokuwa yeye ameamka kutoka katika kitanda chake, akarejea pale pale, nyakati zote zile zilizokuwa zimempita yeye alizichunga na akazitumia katika jambo la kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na akajiepusha na jambo zima la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Basi huyu ni hongera, na anahesabika kwamba mtu huyu ameiacha dunia, ameiweka mbali, kabla antaturukahu, kabla dunia haijali yeye kumwacha. Wabana kabrahu, na akajenga kabri lake, bila amali salih, kwa kufanya matendo ambayo yalikuwa mema, kabla ayadkhulahu, kabla hajaliingia hili kaburi. Ndugu zangu Waislamu, tufahamuni kwamba sisi tupo hapa dunia, tuko hapa katika huu ulimwengu wa dunia, lengo na madhumuni kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, na kuingiza katika akaunti yetu ya akhira matendo ambayo yalikuwa mema tukithirishe zaidi, lakini kwa mujibu wa vile ambavyo alivyoagizwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وكيكا مسملية ابن أبي شيبة قد كان مصنف ياك أثرا أثاري عن أبي درداء كتبك وصحابة أمتوم أبو درداء رضي الله عنه أنه قال وما أبو درداء سكموجة نسيمة وأنبيا وليأنباوا ألقواك وصميش كتك ونفنزواك ألوانبيا انتمسوا الخير دهركم كله إتفتيني خيري سكوزين وزوتي كتك ميشين ويوتي إتفتيني خيري وتعرضوا لنفحات من رحمة الله نجيكيني كتك سهم katika sehemu ambayo ya kuzipata zile rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, za kupata zile ataa ambazo zimewekwa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna lillahi nafahatun min rahmatihi, kwa sababu mufahamu na mujue kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana ataa, nafahatun bimaana ataa, yani Allah anatoa, ana vitu ambavyo vilikuwa vya kheri anawapa waja, ameviweka katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Yusibu biha min yasha'u min ibadihi, Allah anawapa rehma hizo na yale ambayo mazuri mazuri wale waja wake ambao wanawataka. Kwa hiyo nyinyi zitafuteni hizo na jiwekeni katika upande huo, na mambo ya kuyatafuta au njia za kuyatafuta mambo hayo ambayo yanapatikana katika rehma za Allah ni watu kukaa mapema katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kukithirisha katika jambo la kumwabudia Allah, kukithirisha katika jambo la kufanya utiifu na kujingoa katika maasi ambayo watu walikuwa wamo. Ikiwa mtu anajijua kwamba mimi nina maasi haya ambayo ninayafanya, basi najingoe katika maasi hayo na ajiweke katika utiifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na huko amchunge Allah asije akamwasi tena, asije akarejea tena, kwa sababu wanasema maulama akikwemo Fudhail ibn Iyadh anasema akdhabun nasi, mtu muongo wa watu, alaidu fi dhambihi, ni yule ambaye mwenye kurejea katika dhambi zake. Wa ajhalun nasu, na yule mtu ambaye alikuwa mjinga wa watu, almubaddilu bihasanatihi, na yule ni yule ambaye mwenye kubadilisha mema yake akaingia katika maasi. Yeye tayari kashafanya mema, baadaye anaonekana haraka sana anatoka katika mema yale, anaingia katika maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni ajhalun nasi, huyu ni mtu ambaye alikuwa mjinga wa watu. Wa alamun nasu billahi, na yule ambaye mtambu wa watu mwenye kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala vizuri sana, akhawafuhum minhu, ni yule ambaye alikuwa yeye anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, tena hofu yake ni kubwa sana, anamchunga Allah katika nyakati zote akiwa pamoja na watu, kadhalika akiwa yuko peke yake, anajua hapa hakuna yoyote anoniona wala anonisikia isipokuwa ni Allah jalla jalalu. Kwa hiyo nihitajika mimi nimchunge Allah nisije nikamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifikia hapo, fahamu kwamba wewe ni alamu nasi billahi, ni mtambuzi wa watu kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakmula al-abdu, wala mja hatokamilika katika maisha yake ya kidunia wala katika maisha yake ya kuelekea akhera, hatoweza kukamilika, hata yuthira dinahu ala shahawatihi, mpaka aipe kipaumbele dini yake, aitangulize dini yake katika kila hali, katika kila sehemu, ala shahawatihi, kuliko matamanio yake, matamanio yake ayaondoshe, ayaweke pembeni, dini aitangulize mbele. Wala yahlika al-abdu, wala mja hatoangamia, alladhi, mja ambaye yuthiru dinahu, anaipa kipaumbele dini yake, ala shahawatihi, kuliko matamanio yake, mja huyu hatoangamia wala hatokuwa katika sehemu ya kula hasara, bali siku zote mja huyu atakuwa katika pahala ambapo palipokuwa pazuri kabisa. Kwa hiyo watu wanatakikana wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala an yastura awratahum, kwamba Allah astiri zile aibu zao, wa ayumina rawatahum, kadhalika Allah ahifadhi kule kufadhaika kwao, na wahakikishe kwamba katika kumomba huko wawe ni wakweli, wawe ni wakweli katika jambo la kumomba Allah, ili Allah awape taufiki ya kukaa hawa waja katika jambo la kumtii yeye, na wapewe taufiki katika jambo la kujingoa na maasi. Ndugu zangu Waislamu, tufahamuni katika nyakati kama kama hizi au katika miezi kama hii ambayo inakuwa karibu sana na mwezi wa Ramadhani, watu huwa wanaandaa aina kwa aina mambo tofauti tofauti ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mara utasikia katika vyombo vya habari, leo kuna vunja jungu sehemu fulani, leo kuna maasia sehemu fulani, leo sijui baa fulani itatumbuiza jambo fulani, kesho kuna jambo fulani katika maasi ya kumwasi Allah. Na huku watu wanahimizana katika upande huu, jamani, nye mwezi huo wa kifungo unakuja, ukiwauliza mwezi wa kifungo ndo upi, wanaukusudia mwezi wa Ramadhani. Kwa nini mkawita mwezi wa kifungo? Wanasema kwa sababu sisi hatutoweza kuyafanya yale ambayo tunayafanya hivi sasa, katika kupiga magoma, katika kunywa ulevi, katika kuyafanya haya na yale, katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya tuyafanyeni hivi sasa kwa wingi, wanahimizana katika upande huo, na wengineo na wao huyafanya mambo ambayo kwa makubwa sana, kiasi ambacho inapelekea kwamba hichi kijiji kiangamizwe moja kwa moja. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, huu ni muda wa mtu kujiandaa na mwezi wa Ramadhani. Kama yeye mja alikuwa ni mwenye kumwasi Allah na anajijua kwamba mimi katika maasi ya fulani na kuwa sitoki, kila nikienda natumia lakini narejea tena, jing'oe na hakikisha kwamba wewe unajing'oa katika kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa. Jitoe moja kwa moja na kithirisha kuswali sala za sunna, kithirisha kufunga funga ambazo zilizokuwa zimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Funga Alhamisi na Jumatatu, funga masiku meupe, funga Nabiullahi Daudi, funga siku, fungua siku. Kadhalika soma Qur'ani kwa wingi, lete adhkari kwa wingi, na huku kijihimiza wewe mwenyewe katika nafsi yako katika hayo, kadhalika ukahimiza watu wa nyumbani, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa taufiki na wewe utahesabika kwamba ni mtu ambaye mwenye kujitahidi katika kufanya utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na utahesabika kwamba wewe unajiweka mbali na jambo la kumwasi Allah jalla jalalu. Tunamwomba Allah bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kufanya utiifu wa kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na huo utiifu awe ni mwenye kukubali Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunamwomba Allah kwa majina yake ambayo kwa matukufu atuepushe sisi na jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma kul lana wa la takul alayna, wazidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, warfa'na wa la tadana, wansurna wa la tansur alayna, wansurna wa la tansur alayna. Qumu ila salatikum yarhamukumullah, wa aqimis salat.